Господу нашему вече вечно. Слава Тие, Христа, Съдна Съдна, напешна нас, слава Тие. Foc din cel a trimis pe prea Sfântul Său Duhul prea Sfinții Săi ucenici și apostoli Iisus adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate Măcii Sfântului Sfântului Sfinților Săviților și Dutorul Daților Apostoli ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gurdar Patriarhul Constantinopolului ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Părintelui tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și pe oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purâna și în vecii vecilor. Iată-ne ajunși cu ajutorul Bunului Dumnezeu la 50 de zile de la Înviere, praznic care și-are surgintea încă de la evrei, dinainte de Hristos, deci din Vechiul Testament. Pogorârea Sfântului Duh se mai numește și cinzecimea, după cum este menționată această mare sărbătoare, și la evrei dinainte de Hristos. Este praznic împărătesc foarte mare din cauza că prin pogorârea Duhului Sfânt Dumnezeirea și-a arătat desăvârșita dragoste care a avut-o pentru om spre a se mântui. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu să parcurgem din cuvânt în cuvânt cât ne vor ține mințile, să vedem ce taine mari s-au desfășurat la 50 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. În legea veche, dragi credincioși evrei, se adunau de 3 ori pe an în Ierusalim și se închinau. Acesta era un obicei legii lăsate la Moise. De ce numai de 3 ori? Din cauza că ei încă de atunci erau răspândiți în întreaga lume, iar templul iudeilor era numai în Ierusalim, templul lui Solomon. Și ei veneau cu mare osteneală de 3 ori pe an să se închine în Ierusalim. Imediat după Paști, la 50 de zile, evreii sărbau cinzecimea, care în dogma lor simboliza intrarea în pământul făgăduinței. În legea lor, atunci când sărbau cinzecimea, aduceau pâine nouă, în cinstea Dumnezeului celui viu, lucru care l-au făcut atunci când au călcat pământul făgăduinței atât de mult orit și atât de mult promis de Dumnezeu prin proroci și prin toți sfinții Lui. Deci, dragi credincioși, acest praznic care îl sărbau iudeii la cinzecime, el de fapt nu era decât în chipul împros o prorocie, o preînchipuire a dării legii evanghelice noului Israel, adică creștinismului. Să vedem ce s-a întâmplat în muntele Sinai la 50 de zile când iudeii au fost salvați prin minune cu mână tare și cu braț înalt, cum spune Scriptura, de moarte din mâna lui Faraon prin desficarea Mării Roșii. Când s-au salvat iudeii din mâna lui Faraon prin desficarea ridicarea Mării Roșii, la 50 de zile ajung la muntele Sinai și acolo Moise, urcându-se pe munte, primește tablele legii. Deci la 50 de zile, iată că se face mare furtună, un vânt puternic asurzitor, însoțit de un fum și de flăcări de jur împrejurul acelui munte. Toți iudeii au fost cuprinși de foarte mare spaimă. Nu au mai văzut atâta spaimă până atunci, aproape că nici Marea Roșie despicată nu i-a înspăimântat atât de mult prin ceea ce au văzut atunci. Și iată că Îngerul lui Dumnezeu trâmbițează și din glasul înaltului cer se aud legile, totodată dându-se lui Moise pe lespede de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Ca să nu scăpăm acest cuvânt, ne punem întrebarea de ce le-au dat-o pe lespede de piatră și nu le-au dat legea pe papirul sau pe altceva. Le-au dat pe lespede simbolizând cerbicia evreilor timpul aceluia. Adică erau atât de vârtoși, atât de tari, atât de greu se înmuiau la legile lui Dumnezeu, încât că și Dumnezeu ne-a dat legile de bună conduită și bunele moravuri pe lespede de piatră. Să mergem în Ierusalim la 50 de zile de la înviere. Îi vedem pe Sfinții Apostoli ascunși de frica iudeilor, fiindcă dacă Mântuitorul a înviat, iudeii au rămas cu păcat stropiți de sângele dumnezeirii, evident că de acum caută să-și răsfrângă ura asupra ucenicilor lui Hristos. Și iată-i ascunși cum au putut timp de 50 de zile în Ierusalim pentru a primi făgăduința care le-a promis-o Hristos când s-a înălțat la cer venirea Duhului Sfânt. Și iată că la 50 de zile se aude vuiet mare, ca de furtună, peste ucenicii lui Hristos împrejurul locașului unde stăteau ascunși ucenicii lui Hristos. Atunci, așa cum s-au cutremurat iudeii când au văzut acest semn în muntele Sinai, așa s-au cutremurat de frică apostolii când au auzit acestea. Lucrul acesta se întâmplă, cum s-a întâmplat și în Sinai, la 50 de zile acolo, de la izbăvirea din moartea lui Faraon, aici de la învierea lui Hristos. Foc se vede din cer coborându-se în chip de limbă și stătea și plutea în aer deasupra capetelor apostolilor. Vedem foc împrejurul muntelui Sinai când s-a dat legea. Spaima i-a cuprins pe iudeii timpul aceluia, spaima i-a cuprins acum pe apostoli pentru ceea ce se întâmplă la cinzecine. Atunci Îngerul trâmbițează înfricoșător legea lui Dumnezeu pentru evrei. Aici Sfinții Apostoli se transformă ca niște trâmbițe pentru restul lumii, din cauza că ei, mergând în lume, erau ca niște trâmbițe a cărora glas, adică cuvântul apostolilor, intrând prin urechile oamenilor în inimile lor, făceau ravagii în sufletele lor pline de păcat. Ravagii în ce sens? adică ardeau tot păcatul, toată murdăria care o aduseseră diavolul până atunci prin închinarea de idol. Dragi credincioși, Isaia spunea în prorocia sa că pe aceștia îi vei pune ca o podoabă împrejurul tău, ca o podoabă a miresei și ca o podoabă a miremului. Ce vorbea Isaia în această prorocie? Vorbea de fapt despre Biserica lui Hristos care se zidește din sângele lui Hristos, deci după învierea lui. Aceștia de care vorbește Isaia cu sute de ani înainte de Hristos nu erau decât fiii noi sinagoge, adică fiii Bisericii creștine care suntem noi. Așa cum o mireasă, este tare grijulie să fie cât mai frumoasă împodobită cu podoabe, ca și mirele, fiindcă este o zi unică pentru viața lor și frumoasă, așa mireasa lui Hristos, care este biserica, trebuie să împodobită ca o mireasă, dar vesmântul mirese cine îl poartă? Cine sunt? Noi suntem vesmântul, podoabele miresei lui Hristos. Deci, dragi credincioși, iată că încă cu sute de ani se prorocește biserica care o constituiește creștinătatea timpurilor de după Hristos. Podoabele miresei cu care se înfrumusețează mireasa lui Hristos suntem noi creștinii. Așa cum o podoabă se caută să fie cât mai frumoasă, așa noi care suntem niște podoabe constituite, însuflețite, constituite cu rațiune, trebuie să ne șlefuim noi înșine, având legea lui Dumnezeu, ca venind la biserică, să nu fim blasfemie pe veșmântul Maicii, pe veșmântul miresei lui Hristos. Deci, dragi credincioși, să ne închipuim cine suntem și ce vrem și ce rost avem noi. Apelez la conștiința fiecăruia, indiferent de vârstă și de sex. În momentul când te-ai pornit de acasă și să vii la Sfânta Biserică, din momentul acela constitui o podoabă sau o scamă urâtă pe veșmântul miresei lui Hristos, după cum îți dictează mintea și după cum te comporți în Sfânta Biserică și cu trupul și cu gândul. Dacă evreii mergeau de trei ori pe an în templul lui Solomon și se închinau, aceasta nu înseamnă că noi care suntem fiii Bisericii creștine a miresei lui Hristos să mergem de trei ori pe an. Pentru ei deci s-a lăsat această lege, fiindcă erau îndepărtați de Ierusalim și le venea greu din toată lumea cu mijloacele de locomoție la timpul acela. Nouă ni se cade să venim în fiecare zi la biserică, fiindcă Mântuitorul a spus: în orice zi veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea mea veți vesti. Iar fiecare sfântă liturghie care se face în Biserica lui Hristos simbolizează Paștele. Este învierea Mântuitorului. Iar prezența care o ai ca un creștin la biserică, atunci te constitui acea podoabă frumoasă pe veșmântul Maicii Domnului, pe veșmântul miresei lui Hristos. În legea veche vedem cum Dumnezeu coboară din ceruri multe daruri peste iudei. Atunci când mureau de foame în pustiu, ridică glas la Dumnezeu și iată că Dumnezeu le covoară prepelițe, adică carne și mănâncă. Altă dată, ridicând glas la Dumnezeu, Dumnezeu le covoară din cer mană cerească, 40 de ani hrănindu-se evreii cu această mană. Le covoară foc din cer cu care își se laudă evreii cu Dumnezeul lor în fața idolatrilor. Amintiți-vă de minunea făcută de Sfântul Proroc Ilie când la rugăciunea lui vine foc din cer și arde jertfa și udată cu apă, ca să nu existe nicio suspiciune. Dragi credincioși, dacă acelea au fost ca niște umbre, iată că acum Dumnezeu coboară ploaie de dar. Acest lucru a fost prorocit de prorocul David, zicând în prorociile lui, ploaie de bună voie vei osebi Dumnezeule moștenirii tale. Dacă ați fost atenți duminica trecută, ați văzut că prorocul Ilie, după 3 ani și jumătate, vede de secetă, vede ridicându-se din mare un nor în chip de om. Acel nor a acoperit tot cerul și din acel nor a coborât ploaie care era atât de mult așteptată, cu adevărat aducătoare de viață. Deci aceea nu a fost decât o prorocie a pogorârii Duhului Sfânt peste omenire. Că așa cum ploaia vine și picătură cu picătură se adună și este aducătoare de viață, adăpând viața din plante și din oameni, așa darul Duhului Sfânt vine peste oameni ca o ploaie. După cum omul cere, așa și Dumnezeu îi trimite, dar vom vedea în ce context vine această ploaie peste om. De asemenea, fiindcă am ajuns aici, lumânarea constituie darurile Duhului Sfânt. De ce? Că așa cum albina, fiind una din cele mai curate ființe ale pământului, aleargă din floare în floare și adună ceara, deci din mai multe flori, așa Duhul Sfânt se împarte peste toți oamenii fără nicio deosebire și fără nici o neputință sau fără nicio cerință unică, să zicem. Deci tot ce ceri, darul Duhului Sfânt ți se împlinește numai dacă crezi și dacă ai legătura cu Dumnezeu prin acea viață curată sau măcar să tinzi spre viață curată. Dacă Hristos a venit pe pământ și am văzut cum a venit și s-a întrupat, a murit pe cruce, a sfărâmat porțile iadului, porțile morții, l-am văzut înviat, l-am văzut la 40 de zile ridicat la cer cu tot cu trup. Vedem că mare lucru parcă n-ar fi făcut. De ce? A rămas un lucru neterminat. Și care? Acel blestem care l-a rostit Dumnezeu când l-a izgonit pe Adam din rai. Pământ ești și în pământ vei merge. Deci iată că omul era supus putreziciunii, se cufunda în pământ, făcându-se una cu pământul. Deci acest blestem trebuia sfărâmat. Și acest blestem nu a fost sfărâmat doar prin venirea Mântuitorului, ci el trebuia desăvârșit sfărâmat de acum prin coborârea darului Duhului Sfânt pe pământ. Și vom vedea cum s-a făcut acest lucru atât de uimitor, încât că și îngerii s-au cutremurat la tainele dumnezeirii, iar diavolii s-au înfricoșat groaznic și se înfricoșează de cum lucrează cerul prin oamenii sfinți, oamenii care știu ce vor de la viața lor și știu ce vor de la cer. Cum sunt legile lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu să facă din om când păzește omul legile? Același proroc David spunea: legile tale, Doamne, sunt mai dulci și mai scumpe decât aurul și piatra scumpă. Deci dacă nimic pe pământ nu echivalează valoarea aurului, iată că există ceva pe pământ care întrece valoarea aurului. Și ce? Păzirea legii lui Dumnezeu. Și vom vedea de ce. Sfinții apostoli și toți cei de după ei care au fost îndumnezeiți prin darul Duhului Sfânt pentru faptele lor curate, au săvârșit așa minuni în oameni încât că aurul și argintul nu valorau în fața acestor rezolvări doar prin chemarea numelui lui Iisus Hristos. Îi vedem pe apostoli cum spun în tot pământul și la toți oamenii care îi cheamă pe apostoli în ajutor: în numele lui Iisus Hristos, Tabita, scoală-te! Tabita era acea fecioară moartă. Deci cum a chemat? În numele lui Iisus Hristos. Și atunci în numele lui Iisus Hristos vine darul Duhului Sfânt și prin om săvârșește această minune. De ce a venit darul Duhului Sfânt și nu a venit altă față a Dumnezeirii? Ne punem întrebarea: de ce închid de limbi de foc? De ce la 10 zile după înălțarea Mântuitorului? Deci toate acestea sunt niște întrebări pe care noi trebuie să le știm, dragi creștini, ca să nu mai rămânem dezarmați în fața sectanților care se dau atâta de dopți în cele scripturistice și pe cei care sunt slab pregătiți nu fac decât niște din ei doar niște victime. Atunci când se ceartă doi oameni, vedem noi între noi, nu ne împăcăm decât dacă vine o a treia față dintre noi și să ne împace. Rare ori ca să se împace cei doi certați singuri fără a treia persoană. Oare când Adam a greșit în Eden, s-a interpus acel zid de gheață între Dumnezeu și om? Că întotdeauna ați văzut dumneavoastră, când cineva scalcă porunca, el devine infractor față de sensibilitatea ta și atunci a ta supărat și se interpune acel nor de mânie, acel nor, acea ceață care șterge prietenia. Deci prietenia dintre om și Dumnezeu a fost șteasă de naivitatea lui Adam, înșelat de către șarpe, de către diavol, și ea trebuia împăcată. Omul a văzut că a greșit, dar nu putea ca să mai iasă din chingile în care era prins să se mai împace cu Dumnezeu. S-a zbătut ca o pasăre în gheara fiarei care o pândea, dar nu avea șanse să zboare înapoi, să se împace cu cel cu care s-a certat. Pentru aceasta trebuia să vină altcineva ca să împace pe Dumnezeu cu omul. Omul era o victimă groaznic de închingată în câncile morții și din care nu se mai putea salva. Acea persoană de mijloc trebuia să poarte ceva din dumnezeire și ceva din omenire, cum este, de exemplu, a treia persoană când vrea să te împace pe doi. Să fie prieten și cu unul și cu altul, ca în felul ăsta să nu facă părtinire doar pentru unul și pentru celălalt nepărtinire. Pentru aceasta vine a doua față a Sfintei Treimi, care este Hristos. Ce poartă din dumnezeire și ce poartă din omenire? Din dumnezeire poartă fiina înainte, deci din veci, din tată fără mamă, adică ca Dumnezeu. Din omenire ce poartă? Fiina omului, adică se face fiul al omului prin nașterea Maicii Domnului, care era om. Deci iată, vine Dumnezeu din veac și om pus sub vreme, născut din Fecioara Maria, mamă fără tată. Deci din mamă fără tată, având omenirea. Hristos, deci fiind partea de mijloc, vine pe pământ și îl vedem cum se răstignește, se lasă răstignit ca să scoată răutatea iudeilor la suprafață și răutatea diavolului. Ca apoi omenirea din Hristos, murind pe cruce după legile morții, se duce în iad. Acolo vine dumnezeirea ascunsă în omenire și bate război cu diavolul și se împlinește ceea ce prorocul David a spus. Cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Deci omul era închis în această corvivie și păzit strașnic de diavol. Nu avea niciun sort de izbândă și trebuia să vină un supra-om, dacă putem numi așa. Adică un Dumnezeu îmbrăcat în om. Și pentru aceasta Hristos învie din morți și fură de pe pământ, pus în ghilimele, nu vreau să fiu interpretat greșit. Ia de pe pământ omenirea, că pentru aceasta de pe muntele Ileonului se înalță cu tot cu omenirea din el. Și se duce șezând la dreapta Tatălui, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci a luat partea de omenire, de materie însuflețită de pe pământ, care este înrudită cu noi, prin Maica Domnului, care a fost om pe pământ în neputință, și prin învierea din morți o duce sus și așează pe scaunul slavei, pe scaunul de-a dreapta Tatălui Ceresc. Aș vrea ca să poziționăm prin ceea ce am spus, cinsta care o are omul care se mântuiește. El străbate toate rândurile de îngeri de pe pământ până în înaltul cerului și este așezat în cea mai mare cinste după Dumnezeu. Omul, adică noi, iar noi nu toți, ci noi cei care credem într-un Domn, o credință și un botez. Că atunci când se va face revelația aceea ce este vrednic omul să moștenească, toți cu impertinență vor bate la ușa cerului și vor spune: Doamne, și eu sunt chip și asemănarea Ta. Și atunci căutându-i să îndosarul vieții, ce-ai muncit Tu pentru a veni aici în sânurile lui Avram? Ai avut legea, ai avut botezul, ai avut revelația darurilor lui Dumnezeu și a tainelor lui Dumnezeu, cum le-ai lucrat? Ai dormit și te-ai cufundat în cele animalice, adică în cele carnale, mai mult decât trebuia și le-ai uitat pe cele spirituale. Deci Duhul Sfânt, dragi credincioși, trebuia să vină pe pământ, dar când? Întâi să meargă Hristos înviat de pe pământ și de acolo să-L trimită Hristos. De ce? că Hristos era biruitorul morții, iar darul care se trimite de acolo era al lui Hristos. Deci trebuia, după cum ne-a și spus Mântuitorul, să se ducă Domnul acolo sus și de acolo să vină darul făgăduit. Că dacă nu se va duce, nici darul nu va veni. Dacă Mântuitorul s-a urcat la cer cu tot cu trup, închipuiți-vă ca fiind partea de mijloc între cei doi certați, Dumnezeu și om, trebuia, după cum vedem noi aici pe pământ, când ne împăcăm, schimbăm niște daruri de la unul la altul, logic era și înțeleg și Dumnezeu să se schimbe niște daruri între om și Dumnezeu. Că cearta era foarte puternică, atât de puternică încât că nu mai era sors de izbândă de a se interpune din nou pacea între om și Dumnezeu. Și iată că cei doi certați sunt împăcați prin Hristos. Hristos deci vine pe pământ și pătimește ca un om gustând moartea, prin moarte zdrobește zapisul morții, după cum spunea apostolul Pavel, zapisul greșalelor a fost răstignit și sfărâmat prin ce? Prin înfunsătura în mâini și în picioare. Deci toți oamenii de pe pământ, ca într-un glas de crezământ că acesta este Fiul lui Dumnezeu, trimite în dar omenirea lui Hristos. Logic era că Dumnezeu, primind omenirea de pe pământ, deci trupul înviat, trebuia să trimite dar din înaltul cerului, celui cu care se împăca. Iar darul care era? Vă rog, scoateți copiii. Darul era Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt trebuia să vină să lucreze în oameni, prin credința oamenilor, tot ce făcea diavolul și strica în sufletele și în trupurile oamenilor. Să vedem de ce natură era darul. Că întotdeauna când ne certăm cu cineva, căutăm pe măsura cerții și a poziției noastre sociale să dăm și darul. Și iată că dacă de aici, de pe pământ, se trimite dar împărătesc și arhieresc, de unde vedem acest lucru? Maica Domnului se trecea din neam arhieresc și din neam împărătesc. Că seminția lui David era arborele genealogică a lui Hristos. De asta în toată Scriptura se spune din sămânța lui David, fiul lui David. Ați văzut și diavolul a rostit. Fiul lui David, de ce ai venit să mă muncești înainte de vreme? Oare toți fiii împăratului poartă cinsta împăratului? Deci Maica Domnului era de neam împărătesc. Evident că și ceea ce a născut Maica Domnului trebuia să fie tot de neam împărătesc. Și pentru aceasta Hristos deci se naște din seminția lui David, care el la rândul lui și-a dat sorginta din poporul mesianic, ca trupul lui Hristos pătimind pe cruce și înviat, se înalță la cer. Deci închipuiți-vă că omenirea obosită de păcat, ca un orb care aștepta lumina soarelui de o istorie întreagă, ca un muribund care abia mai rostea un cuvânt, a adunat de pe tot pământul ce a putut și a dat, deci pe Maica Domnului a scos-o. a scos-o din chingile omenirii și a adus-o ca dar pe Fiul ei, l-a adus dar lui Dumnezeu. Deci dacă darul înălțat de om la cer, la Dumnezeu, era de neam imperial, și Dumnezeu de acolo trebuia să trimită un dar de aceeași valoare și de aceeași neam. De neam imperial. Și pentru asta noi rostim întotdeauna împărate ceresc, Duhul adevărului, Duhul blândeții, Duhul binelui. Că da, Duhul Sfânt este de neam imperial, dar imperialul divin. Să vedem de ce vine deasupra apostolilor în chip de limbi de foc. Nu rostește Scriptura ca limbă de foc, ci în chip de limbă de foc. Dragi credincioși, vedem în istoria sfântă, în Biblie, în Scriptură, deci, că s-a arătat Dumnezeu în chip de vifor, nu ca vifor, ci în chip de vifor. S-a arătat Dumnezeu omului în chip de porumb, nu ca un porumbel, ci în chip de porumb la botezul Domnului. Iar aici vedem că vine în chip de foc. Sau cum este lumina la Sfântul Mormânt, atunci când vine din înaltul cerului, ea vine ca o flacără, aprinde instantaneu lumânările și candelele, iar câteva clipe ea nu arde, ci ea împărtășește doar lumina de care se împărtășesc grepții. Dacă vă mai amintiți, prin aceea ce am spus cândva, glasul Domnului celui ce taie para focului. Deci iată cum este preînchipuită despărțirea luminii de foc. Și încă minunea, împlinindu-se pe pământ la învierea Domnului, că plimbi mâna prin acea flacără și nu te arde câteva clipe. Deci, dragi credincioși, aici când vine Duhul Sfânt în chip de limbă de foc, ea nu a venit ca un foc arzând, ci având doar strălucirea de foc. Și ne punem întrebarea, de ce în chip de limbă? Dacă ne întoarcem cu fila istoriei sfinte și ajungem la turnul Babilonului, vedem că oamenii despărțiți de Dumnezeu, părăsind deci legea lui Dumnezeu, se înnebunesc. În ce sens? Înnebunesc fiindcă diavolul îi cârmuiește și voința lor spre așa lucru încât să zidească un turn de la pământ până la cer și urcându-se omul acolo să bată război cu Dumnezeu. Evident că era o inepție ceea ce făceau oamenii și gândeau la timpul acela. Și acum la fel, că și oamenii acum vor să zidească probabil un alt turn Babel, dar de altă natură, că omul s-a urcat în cosmos, cu navă spațială. Deci iată că dacă atunci a fost o nebunie, Dumnezeu văzându-le cugetarea lor atât de spurcată, le-a trimis semn și care, în primul rând, le-a amestecat limbile, că până la potop, până la turnul Babel, lumea vorbea o singură limbă. Dar dacă lumea nu s-a înțelepțit atunci ca să nu mai continue acel lucru, iată că Dumnezeu l-a amestecat limbile și nu se mai înțelegeau. Și totuși în nebunia lor ei construiau în continuare. Mult mai încet, după cum aveau ritmul la început, dar totuși construiau. I-a mai lăsat Dumnezeu până a ajuns la noi și atunci a trimis Dumnezeu un vifor puternic și Nin, care era împăratul timpului, Nevrod, care era împăratul timpului aceluia, a fost aruncat tocmai din înălțimea turnului împreună cu ceilalți. Și de atunci au rămas în lume multe schimonosiri cu chip de oameni. Unii să știți că trăiesc în lume și au urechi mari cât corpul lor. O ureche o așterne pe pământ și cu una se acoperă. Alții sunt mici de statură. Alții, după cum mărturisește istoria sfântă, sunt jumătate om și jumătate capră. Și toate schimonosirile acestea de atunci, probabil că și maimuțele de astăzi, sunt oamenii din timpul turnului Babel, metamorfozați, de schimbați pe minune dumnezeiască pentru nebunia care au cugetat-o atunci. Închipuiți-vă când vine mânia lui Dumnezeu peste omenirea timpul acestuia, ce Babilon va fi. Deci dacă atunci s-au amestecat limbile și oamenii nu se mai înțelegeau, acum trebuia să vină Duhul Sfânt și să unească toate limbile sub standardul lui Hristos. Că ați văzut comunicativ între noi este despicarea cuvântului și apoi fapta, ne înțelegem prin cuvânt. Oare apostolii care trebuiau, 12 la număr, să se ducă în toată lumea și să propovăduiască cuvântul Evangheliei, trebuia să vorbească cu toți oamenii? Dar vedem că erau oameni înțelepți, erau pescari, oameni simpli. Și pentru aceasta Dumnezeu trimite darul Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, că în momentul când se ducea într-o țară, vorbea în limba acelui om. Aici se vedea minunea darului Duhului Sfânt, că imediat îi se despica cuvântul, el nu știe niciodată limba aceea, dar omul îl înțelegea. Ne punem întrebarea, oare de ce Dumnezeu i-a ales pe apostoli pescari, oameni simpli, de ultima treaptă socială? Atât de pervers este omul, încât că dacă Dumnezeu își alegea din elita filozofilor, a oamenilor culți, oamenii aveau mai târziu să spună, bine Doamne, Tu ai ales de la oameni ce a fost spuma înțelepciunii și evident că Ți-ai dus pe Batamon cuvântul Tău. Pentru aceasta Dumnezeu alege cei mai de jos oameni ca să se arate minunea Duhului Sfânt, minunea Dumnezeirii. Și niciodată nu poate omul să spună că Dumnezeu și-a ales înțelepciunea lumii. Pentru aceasta și apostolul Pavel spune că înțelepciunea lumii acestei este nebunie. Că vedem de fapt omul înțelept despărțit de legea lui Dumnezeu, unde se duce? În cele mai grele mârșăvii și fapte antagonice cerului. Deci Dumnezeu îi înțelepțește pe apostoli acești oameni simpli prin venirea Duhului Sfânt, că pentru aceasta s-a arătat și deasupra capetelor lor. Iarăși ne punem o altă întrebare. De ce în chip de foc? Noi vedem că întotdeauna ce este murdar, în general, se arde. Păcatul care era murdar și sedimentat în interiorul omului trebuia curățat. El nu se putea spăla cu materia, care este apa, ci el trebuia spălat fiindcă păcatul era spiritual cu foc spiritual. Iar acest foc spiritual era puterea Duhului Sfânt. Că ați observat dumneavoastră când a venit Mântuitorul la cel care ședea în pat, paralitic, ce i-a spus? Iartă-ți se ție păcatele tale. Și în momentul acela el s-a ridicat din pat. 38 de ani având în boală. Deci întâi ți se iartă păcatele făcându-se curățenie în sufletul tău de murdăria păcatului și în felul acesta te faci vas ales, vas curat, cât de cât ca să vină Duhul Sfânt. Ați observat dumneavoastră că nu o să vedeți niciodată albină stând pe murdărie. De ce? Ea este atât de curată și nu suportă murdăria. Ea suportă numai ce este mai frumos, floarea. Gândiți-vă Duhul Sfânt, care este atât de curat, este absolutul frumosului, a binelui și a curățeniei. El vine și lucrează în sufletul tău. Și dacă găsește murdărie de păcat, cum să mai vină? Și pentru aceasta întâi ți se iartă păcatele prin darul Duhului Sfânt care a fost dat apostolilor. Mergeți în lume, cărora le veți lega, legate vor fi, și cărora le veți dezlega, dezlegate vor fi. Deci iată taina mărturisirii, cât de frumos se cristalizează, se conturează din Sfânta Scriptură, din tainele lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, acest foc care vine în chip de limbă de foc peste apostol, îl vedem concretizat faptic pe minunile care le-au făcut apostolii în lume. Ei nu mergeau cum merge medicul cu prestuța, cu stensile în casa pacientului. Erau goi de cele ale pungii, de aur și de argint și de vestimentație pompoasă. Erau săraci, dar erau bogați în credință. Că momentul când mergea la cel mort, când mergea la cel îndrăcit, când mergea la cel paralitic, la orb, la toți cei cuprinși de neputința păcatului, cum îi vindeca și le aducea alinare în sufletele lor? În numele lui Iisus Hristos, ridică-te! În numele lui Iisus Hristos, diavole, ești un om! Deci nu mergeau în numele lor sau, cum zice Papa, în numele meu, în numele cuiva al lui Iisus Hristos. Dar care Iisus Hristos? Cel răstignit pe crucea Golgotei, ucis de jidani și înviat de Dumnezeu Tatăl, cum a spus Sfântul Apostol Pavel. Deci în numele acestea care a birit moartea, prin credința ta creștine, iată lucrarea Duhului Sfânt peste oameni. Ca să înțelegem și mai bine cum lucrează Duhul Sfânt în oameni, acest foc. Vedeți dumneavoastră, când se face cărămida, se ia lutul și se amestecă cu apă, se moaie, se pune în formă, se presează și apoi se aruncă în foc. Cât de neputincios este lutul atunci când meșterul îl pune la oscar și apoi îl aruncă în foc, și ce culoare are. Trecut prin foc, după meșteșugul cărămidarului, iată că lutul acela se întărește și își schimbă și culoarea. Deci vedem darul focului care arde lutul. Oare noi suntem tot din pământ? Acest lut însuflețit de sufletul lui Dumnezeu și înmuiat cu acea tină a lui Hristos. Că ați văzut dumneavoastră la orb cum a făcut Hristos tină și a uns ochiul orbului. Iar acest lut băgat în cuptorul acestui foc al Duhului Sfânt, ce scoate? Acel om nou, pregătit și nestricăcios și dur, indestructibil pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci din lut neputincios și murdar, trecut prin focul dumnezeirii a Duhului Sfânt, se scoate chip de om, chip de înger trupesc, strălucitor ca soarele. Ca așa sunt sfinții lui Dumnezeu, așa vor fi cei care se mântuiesc și după judecata de apoi vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ne mai punem o întrebare, de ce a venit Duhul Sfânt la 10 zile și nu a venit imediat? Oare Dumnezeu, când Hristos s-a înălțat de pe muntele Eleon, l-a făcut 10 zile până la ceruri? Nu. Este o inepție să credem acest lucru. A lăsat acest lucru să se scurgă 10 zile ca omul să dorească. Și cum? Când Mântuitorul mergea prin Ierusalim și în toată Iudeia și la toți oamenii care nu înțelegeau și împreună cu apostolii, în momentul când făcea minuni, erau de mare slavă și apostolii. Așa cum luna este de mare cinste noaptea, dar cinstea de unde vine? De la soare, că ea nu are lumină proprie. Ea împrumută lumină de la soare și capătă o cinste noaptea în ochii noștri. Așa apostolii, prin revărsarea soarelui Hristos peste ei, adică a minunilor, căpătau o cinste cutremurător de mare și erau foarte cinstiți și slăviți. Ca să pună preț pe darul Duhului Sfânt apostolii, fiindcă prin ei trebuia să se ducă cuvântul Evangheliei în lume, i-a lăsat Dumnezeu săraci de acest dar. Erau veniți înapoi de unde au venit niște oameni simpli, niște oameni lipsiți, parcă de acest dar, de orice putere. Ați observat dumneavoastră că atunci când îți lipsește sănătatea în ochi, dorești lumina să o vezi. Iar cât ești sănătos la ochi, nu pui preț pe frumusețea luminii. Cât ești sănătos în trupul tău, nu pui preț pe sănătate. Iar când te îmbolnăvești, dorești ca orb lumina soarelui să-ți vină picătura de sănătate înapoi. Când ți-a plecat cineva drag departe, cât l-ai avut în casă, nu-l doreai, dar când îți lipsește, tare îl mai dorești să-ți vină. De ce? Că îți lipsește și ești nerăbdător și totul în tine se tulbură, toată ființa ta se mișcă, participă parcă la acea lipsă. Gândiți-vă, apostolii învățați cu dulceața minunilor lui Hristos și cu această cinste, ce chin a fost pe ei timp de 10 zile până le-a venit darul Duhului Sfânt și îmbrăcându-se în acest dar să se ducă în lume și să facă minuni în numele lui Hristos. Un om bolnav, dacă a fost sănătos și n-a pus preț pe sănătate și s-a îmbolnăvit, după ce i s-a întors sănătatea în trup, este mult mai atent decât ca atunci când până a se îmbolnăvi. Cred că e destul de logic. Și abia atunci pune preț pe ceea ce a pierdut cândva. Deci pentru aceasta, timp de 10 zile, apostolii rămân săraci de Duhul Sfânt, de darul lui Dumnezeu, ca să pună preț și pentru aceasta au și murit și nu au dat înapoi, nu au abdicat de la mărturisirea lui Hristos, chiar cu preț de viață, chiar cu preț de sânge. Vedeți dumneavoastră că oamenii la timpul acesta, dacă sunt atât de falsi, sunt atât de slabi în credință, au doar o umbră de credință în ei, doar un Dumnezeu, o noțiune de Dumnezeu în mentalitatea lor, imediat o și repudiază, că nu este ceva sedimentar. Ca un copil împrumutat de undeva, niciodată nu poate să-ți fie ca cel care este din sângiile tale. Deci pentru aceasta, cei care sunt antagonici lui Dumnezeu au căutat să aducă pe om, să-i aducă pe Dumnezeu în inima lui, dar doar o umbră, o noțiune foarte superficială. Ca așa cum a venit, tot așa pleacă. Și pentru aceasta nici nu se pune preț pe această comoară a lui Dumnezeu. Și omenirea a fost adusă încet, încet ca oile la stână, una după alta, adusă în această superficialitate de credință și este foarte ușor de condus, de manipulat. Efectiv, omenirea la ora actuală, din plan spiritual, este doar un robot, o mulțime de roboți. Ca să observa cum circulă în lume ideea, tot un Dumnezeu, și al catolicilor, și al mahometanilor, și al budiștilor, de ce? El habar nu are ce este Dumnezeu. Ca și cum ar fi toate femeile, ar fi soții pentru unul, sau toți bărbații soți pentru o femeie. Nu se poate, este imposibil acest lucru. Deci, dragi credincioși, mai este încă o problemă foarte gingașă cu care aș vrea să lămuresc cuvântul de astăzi. Cum se iartă păcatele prin darul Duhului Sfânt? Noi avem două rânduri de păcate, înainte de botez și după botez. Atunci când ești până la 7 ani, te naști cu un păcat. La 7 ani începând să cunoști binele și răul. Și din momentul acela intri în legile păcatului. Deci până la 7 ani ești pătat de păcatul strămoșesc. Păcat strămoșesc care se șterge prin baia botezului. Dar acel botez făcut în apă, prin cufundare, să nu rămână nimic din corpul omului când se cufunde. Și prin focul Duhului Sfânt care este prezent prin darul preoției la acea ceremonie. Ne punem întrebarea, păcatele care se săvârșesc după botez, care le săvârșește omul, cine le mai iartă? Și ați observat câtă naivitate a întins în lume confesiunile excentrice ortodoxie. Odihnește pe om că tot păcatul care face omul iartă Hristos pe cruce. Nu, sângele lui Hristos de pe cruce, zapisul păcatului, este spart, este ars, este sfărâmat prin moartea lui Hristos, prin botez. Iar din momentul când ai primit Sfântul Botez și ești în plenitudinea facultăților mentale și știi ce este bine și rău, aceste păcate care le săvârșești nu mai intră sub acoperișul, sub baia puternică a sângelui lui Hristos de pe cruce. Și păcatele acelea se spală de acum prin altă spălătoare, cu alt detergent, dacă pot numi așa. Și este lacrima pocăinței, adică acea căință când îți ai conștiința pătată că ai greșit față de cer, prin post, prin diferite ostenele care le-au văzut cum le-au făcut Sfinții. Deci, cu alte cuvinte, printr-o viață frumoasă, curată, cât mai decentă față de cer și implicit față de societatea care ne înconjoară. Dragi credincioși, multe se pot vorbi despre acest praznic, dar în mare aș vrea să înțelegeți ce simbolizează venirea darului Duhului Sfânt. Ați mai văzut în alte dăți, minuni făcute de oameni, chiar oameni păcătoși, invocând darul Duhului Sfânt, invocând numele lui Hristos. Deci Duhul Sfânt vine peste oricine care îl cheamă, dar cum? În Duh și adevăr, cum spune Scriptura. Sau cum spune prorocul Isaia poporului Israel. Izraile, spală-ți mâinile tale de sânge și de nedreptate și apoi ridică-le spre cer. Mulți dintre oameni îi vedeți plini de sine, cum vin cu mâinile la spate sau cu fața cât mai în sus, în biserică, parcă ei domină. Sau vin la icoana Maicii Domnului sau altă icoană și să nu se murdărească, pun mâna pe icoană și își pupă mâna. Sau pune un genunchi jos, dacă îl mai pune, sau face doar un gest de înclinare în semn de pietate față de cer. Dar este meschin. Toate acestea se circunscriu în cer, ce a spus Hristos. Nu toți cei ce vor zice, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Vedeți dumneavoastră cât de gingașă este mintea omului. Cât de gingașă este lumina ochiului, închipuiți-vă cât de gingașă este sufletul, care este imaterial. Deci cât muncim noi ca să ne vindecăm aceste părți atât de sensibil, trupește vorbind, dar sufletul să ți-l vindeci unde ți l-a stricat, ți l-a rupt, ți l-a spart păcatul. Iar tu vii cu atâta orgoliu, cu atâta prestanță de sine. Deci, dragi credincioși, să venim la Dumnezeu întotdeauna ca niște cerșetori, că noi suntem cei păgubiți de darul Duhului Sfânt. Bunul Dumnezeu să dea tuturora pace și liniște în suflete și totodată sănătate, ca să ne mai întâlnim și să aducem slavă Bunului Dumnezeu, deci amin.